elimu yenye manfaa, kwa sababu mtu kuwa mjinga na sababu za kutokuwa mjinga hakuna, sababu hizo hazipo. Ikawa mtu bado amebaki katika ujinga kwenye masuala mbalimbali ya dini yake, si jambo zuri la kuhimidiwa nalo mtu, ni jambo baya sana. Wala mtu asijifarague mbele za watu na akajifakhirisha akawa afanya mambo ya ovyo ovyo, kisha sema mimi mwenyewe sikusoma, afadhali na mimi sikusoma, sisi hatukusoma wenyewe, afadhali sisi, akajipa udhuru kwa kuwa wao hawakusoma. Hivyo basi wanaruhusa ya kufanya mambo yoyote wanayoyataka wao. Hii sio tabia njema wala si jambo zuri la kuhimidiwa, na huo nao ni ujinga uliopitiliza. Mtu kujinaki na kujifakharisha kwa ujinga ni ujinga uliopitiliza, bali ni upumbavu hasa. Kwa hiyo katika moja ya mwenendo tulionao na dawa tunayolingania sisi ni kuhakikisha watu wanatoka katika ujinga, wanaingia katika ujuzi na elimu na maarifa, elimu sahihi, elimu yenye manfaa. Kwa sababu leo jamii imezungukwa na wapotoshaji wengi sana, na njia za upotoshaji zimekuwa rahisi sana. Zamani ukitaka kusikiliza habari za mzungumzaji fulani unatakiwa uhangaike uende mahali fulani mahali fulani, labda pengine utampata huko akizungumza, utasikia habari zake. Leo mzungumzaji yoyote unayemtaka ni kiasi cha kufungua tu simu yako iliyo kwenye kiganja chako, ukibofya utakuta pale kuna msemaji asema, awe katika taifa yoyote, kundi lolote, mrengo wowote na madhehebu yoyote, utakuta kuna wasemaji wanaozungumza, wakayatetea waka walio nayo, wakajirekodi au wakarekodiwa kwa video au bila ya video, lakini sauti zao zipo pale wakieleza mambo mbalimbali, na wengi katika wao ni waongo, na wengi katika wao ni wajinga, hawajataalamika katika dini yao, lakini wana wafuasi, kwa sababu wajinga ni wengi. Sasa kwa wakati kama huu kuna ulazima kufanyika kampeni maalum ya watu kupupia ilmu, kwa sababu watu wakiachwa bila ya elimu watapotezwa, wataingia katika dalala, kwa sababu ndivyo hali halisi aliyoelezea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya kuondoa watu wa elimu, basi ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu faftau bighairi ilmi fadhallu wa adallu. Watu watajifanyia wajinga kuwa ndio viongozi na ndio vichwa vya kuwaongoza, watachukua dini yao kutoka kwao, na hali ya kuwa hao watu ni wajinga, na hii kwa sababu ya ujinga wao, hawawajui wale wajinga wenzao kwamba ni wajinga. Kwa hiyo watawafanya kuwa wao ni viongozi, wataulizwa wa hawa wajinga, na wao watatoa fatwa bila ya ilmu, watapotea na watapoteza. Hivi ndivyo anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhallu wa adhallu, watapotea na watapoteza. Kwa hiyo watapoteza watu. Kwa hiyo katika moja ya mambo ya msingi kabisa ni kuwaamsha watu watoke katika ujinga waingie katika ilmu, ili wasije wakapotezwa. Sasa hili natakiwa lifanyiwe kampeni maalum, lishajiishwe. Wale walioamua kukaa kusoma ilmu ya kidini, ambao ndio walimu na mashekhe wa kesho, watakiwa wapewe nguvu, washajiishwe katika jambo hili, ili uhai wa dini ubakie. Ibaki tu kwamba mtu mwenyewe hataki, lakini wasomeshaji wawepo, walinganizi wa haki wawepo. Allah subhanahu wa ta'ala amewafananisha wapokezi wa elimu, wale ambao watakubali kuyapokea mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza amezifananisha nyoyo zao na majangwa makubwa yenye uwezo wa kubeba maji mengi ambayo yataleta manufaa kwa watu, kama Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anzala minas samaa maa fasalat awdiyatun biqadariha. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kutoka juu, kutoka mawinguni, ameteremsha maji. Maji yale yakabubujika katika mabonde, majangwa yakaweza kuyabeba maji yale, mabonde yakabeba audia, kila jangwa na kila bonde likabeba kwa uwezo wa kiasi chake. Fasalat awdiyatun biqadariha, mabonde yale yakaweza kuchirizisha maji kwa kiasi chake. Kila bonde linapokuwa kubwa ndivyo linavyoweza kukusanya maji mengi zaidi, na maji ndivyo yanapotirizika kwa wingi zaidi, na manufaa yatapatikana kwa ukubwa zaidi. Na bonde likiwa dogo litabeba maji kidogo hivyo hivyo, na manufaa yake hata kuwa makubwa mno. Kwa hiyo fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabada rabiya, kisha mafuriko yale yakija, mafuriko yakawa yanaweza kubeba maji mapovu yasiyo na manufaa, zabada rabiya, yaliyo juu, mapovu yaliyo juu ambayo hayana manufaa. Wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtigha'a hilyatin au mata'in zabadun mithlu. Huu ni mfano mwingine Allah subhanahu wa ta'ala anaupiga. Na katika vile ambavyo wao wameviwashia juu yake moto au umewaka juu yake moto, kuna mapovu vile vile. Kadhalika yadhribu Allahu al-haqqa wal-batil, hivyo ndivyo Allah anavyopigia mifano kati ya haki na batil. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ardh, yale mapovu yanakwenda hali ya kuwa ni yenye kukosa manfaa, na yale yanayonufaisha watu huwa yanabakia katika ardhi. Kadhalika yadhribu Allahu al-amthal, hivyo ndivyo Allah anavyopigia watu mifano. Maneno haya yakisema hivi hayaeleweki, yanakuwa pana ugumu kidogo kuelewa. Wanawachuoni wameyafafanua. Al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Al-Wabilu al-Sayyib wa Rafi'u al-Kalimi al-Tayyib ameitaja aya hii, kisha akasema fahadha al-mathalu al-ma'iyu shabbaha subhanahu al-wahy alladhi anzalahu bihayati al-qulubi bil-ma'i alladhi anzalahu min as-sama'. Allah subhanahu wa ta'ala asema mfano huu wa maji, Allah subhanahu wa ta'ala ameufananisha na wahi ambao ameuteremsha kutoka kwake subhana, kwa kuwa ndio uhai wa nyoyo. Wahi huo ameufananisha na maji, maji ambayo ameyateremsha kutoka mbinguni. Ule wahi ambao ni ilmu, wahi ulioteremka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambao ni ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala ameufananisha na maji, kwa sababu wahi una uhai wa nyoyo, maji yana uhai kwa viwiliwili vya watu. Watu wakikatikiwa na mvua miaka miwili mitatu minne hakuna mvua, watu watakufa, wanyama watakufa, mimea itakufa. Lakini mvua ikija, Allah subhanahu wa ta'ala yuhyi bihi al-ibada wal-bilad, Allah huisha kwa maji hayo na kwa mvua hiyo miji na waja, na wahuisha wanakuwa wako hai. Na hivyo hivyo wahi, wahi ukiteremka unazihuisha nyoyo zilizokufa, zilizokuwa katika shirki zikaenda kwenye tauhid, zilizokuwa katika fiski na uovu zikaenda katika taa, zilizokuwa katika ubaya zikaenda katika uzuri, kutoka kwenye masawi al-akhlaq kwenda kwenye makarim al-akhlaq, kwa sababu ya wahi aliuteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wahi ni hayatu al-qulub, na al-ma'u au al-matar ni hayatu al-abdan. Kwa hiyo kama vile ambavyo mwanadamu huhitajia maji kwa ajili ya uhai wake na uhai wa mji wake na wanyama wake, basi ni zaidi anapohitajia ilmu. Ilmu anahitajia zaidi na zaidi, kwa sababu ndio uhai wa moyo wake. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ameufananisha wahi aliouteremsha kutoka kwake, ameufananisha na maji aliyoteremsha katika ardhi kutoka mbinguni. Kwa hiyo anasema washabaha alquluba alhamilata lahu bilaudiyati alhamilati lisaili, akazifananisha nyoyo zenye kuubeba wahi na mabonde yenye kubeba maji. Nyoyo za watu zilivyo ni kama mabonde ya ardhi. Kwa hiyo kuna nyoyo zinabeba maji mengi na kuna nyoyo ambazo hazina uwezo wa kubeba maji. Faqalbun kabirun yasau ilman adhiman, moyo mkubwa unaenea kubeba ilmu kubwa. Kawadin kabirin yasau ma'an kathiran, kama vile bonde kubwa lina uwezo wa kubeba maji mengi. Wa qalbun saghirun, na moyo mdogo. Kawadi saghirin, ni kama bonde dogo. Yasau ilman qalilan, na uwezo kubeba maji machache. Fahamalat alqulubu min hadha alilmi biqadariha kama salat alawdiyatu biqadariha, nyoyo zikaibeba hii ilmu kwa kiasi chake, kama vile maji yalivyotirizika katika mabonde kwa kiasi chake. Hapa atakutuambia kwamba nyoyo zetu sisi wanadamu pingine zikawa maumbile yake, kitazama kwa dhahiri ziko sawa, moyo wa huyu na huyu uko sawa, lakini katika maarifa na katika fahamu na katika ilmu ikawa ni baina al-mashriki wal-maghrib, bali mbali kabisa. Yule moyo wake unafanana na bahari na huyu moyo wake unafanana na kijito kidogo au kidimbwi cha maji, namna alipokuwa na maarifa madogo katika dini. Hivi ndivyo Allah alipowafananisha watu waja wake katika suala la ilmu na kuupokea wahi. Ukifungua kifua chako kwa ajili ya ilmu, Allah atakuingizia ilmu katika moyo wako, lakini usimame sawasawa ukiwa wewe utakuipokea hiyo ilmu. Lakini hili pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amelipigia mfano katika hadithi sahihi waliopokea Bukhari na Muslim katika sahihi zao kutoka kwa sahabi aljalil Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mathalu ma ba'athani Allah bihi ta'ala min al-huda wal-ilm, mfano wa kile ambacho Allah amenituma nacho ambacho ni mwongozo na ilmu, kamathali ghaythin, ni kama mfano wa mvua. Huu mwongozo na hii ilmu niliyokuja nayo mimi, mfano wake ni mfano wa mvua. Asaba ardhan, mvua ilionyesha kwenye ardhi, ni mfano wa mvua ilionyesha katika ardhi. Fakana minha taifatun tayyiba, akataja sehemu tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikapatikana katika ardhi hiyo, ikapatikana katika ardhi sehemu iliyo nzuri. Hii ni sehemu ya kwanza, sehemu nzuri. Qabilati alma, sehemu ambayo imeyakubali maji. Faambatat alkalaa wal ushba alkathir, ikaotesha ndishwa na nyasi nyingi, mimea ikaota, chakula cha watu na cha wanyama kikaota hapo. Wakana minha taifatun, na kapatikana sehemu nyingine. Ajadibu, ambayo ni ngumu, ardhi yake ni ngumu, mfinyanzi mgumu. Amsakat alma, ambayo imeyazuia yale maji. Fasaka nnasu wazarau, watu wakachota pale wakanywa na wakapanda. Ardhi ile haikuotesha mimea, lakini watu wameweza kuchota maji yao na wakapeleka sehemu za kunyosheleza katika mashamba yao. Wa asaba minha taifatun ukhra, na mvua ile ikapata katika sehemu nyingine. Innama hiya qi'anun, hakika hapana vingine, ardhi hiyo ni tifutifu, changaforo, ardhi ambayo haijishiki. La tumsiku ma'an, haiwezi kuyazuia maji, maji yakiingia tu yanazama ardhini. Wala tumbitu kalaa, wala haiwezi kuotesha mazao. Fadhalika, mfano huo uliopigwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliotaja, asema mathalu man faqaha fi dini llahi ta'ala, ni mfano wa mtu aliyejifundisha katika dini ya Allah hali ya kuwa mitukufu. Ule mfano wa kwanza na mfano wa pili ni mfano wa mtu aliyejifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanafaahu bima ba'athani Allahu ta'ala bih, na Allah subhanahu wa ta'ala akamnufaisha yeye kwa kile ambacho mimi amenituma nacho. Fa'alima, mtu huyu akajifunza, akajua. Wa'allam, na akafundisha. Wa mathalu man, na mfano wa yule ambaye, huu mfano wa tatu sasa, wa ardhi ambayo haiwezi kuzuia maji wala haioteshi mimea, ni mfano wa mtu ambaye lam yarfa bidhalika ra'sa, hakuipatiliza hiyo elimu, yani hakunyanyua kichwa chake kuitazama elimu, hakuipatiliza. Watu wasoma elimu, huyo ashika njia na kwenda zake, ada watu wamekaa pale wasoma, huyo ashika tariki na zake, wala hajali. Ni mfano wa yule ambaye hakulijali hilo. Walam yaqbal huda Allahi alladhi ursiltu bih, na wala hakukubaliana na muongozo wa Allah ambao mimi nimetumwa nao. Huu ni mfano wa mtu huyo, ni kama mfano wa ardhi mbovu ambayo haiwezi kuzuia maji ili watu waje wateke wanywe, wala haiwezi kuotesha mmea wowote, ni ardhi mbovu kabisa. Ndio mfano wa moyo wa mtu huyo. Sasa unataka upigwe mfano wa aina gani ili sasa utoe maamuzi kwamba sasa mimi natakiwa nisome dini yangu? Yaani unatakiwa uambiwe nini kwa sababu Qur'ani ishawaambia punda, ishawaambia mbwa, ishawaambia kadha, wewe bado tu unataka uambiwe nini ili kwamba uone kwamba kumbe sasa mimi sitakiwi kuwa hivi, wacha nisome. Unataka kuambiwaje? Yani mifano yote mibaya mibaya ya watu waovu waovu na viumbe vibaya vibaya wamepigiwa watu wasiotaka kusoma, wasiotaka kujifunza dini, mpaka ardhi mbaya kabisa isiyo na manufaa imepigwa mfano wa moyo wako. Moyo wako umefananishwa na ardhi hiyo. Wasubiri uambiwe kitu gani tena ili uchukue maamuzi ya kujifundisha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullah al-afiyah wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، تنواجب وكيحامي دينيتو ننمنا كبوة كبسة كبكية كيحامي هي ديني نكوي سوما دينيتو نكوى سوميشا وتتويتو kuwasimamia watoto wetu wa Kiislamu kuisoma dini yao kiukamilifu, wawe ndio walinzi na wasimamizi wa baadaye wa hii dini. Kama wazazi watazembea kwenye jambo hili kama wao walivyozembea, basi hasara itarudi kwao, kwa sababu aina yoyote ya upotofu utakopatikana katika mujtama wao hawatazikwepa lawama, watakabiliana na lawama hizo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama watu hawatawalaumu, lakini lawama hii wataipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo wewe Allah amekuruzuku watoto wa kike na wa kiume, jiulize ni watoto wangapi umewasabilia na kuwatolea wakfu kwamba hawa katika watoto wangu hawa watasoma ilmu ya dini, watakuja kuwa humatu hadha dini, ndio wenye kuihami hii dini. Watoto wako wangapi? Mbona tuwatengeneza watoto wetu wakuja kuhami mali zetu? Mbona tuwatengeneza watoto wetu wakuja kuhami mila zetu na mambo yetu ambayo sisi tumeasisi, tukisema kwamba tunawaandalia maisha yao ya baadaye? Je, dini ya Allah tunawaandalia kina nani? Kwa sababu Allah amekupa uwezo kwamba waweza kuwapeleka watoto wako mahali fulani kwenda kusoma, ndio amekupa uwezo huo? Kwa hiyo wewe hutaki kusomesha watoto wako dini? Tena hili ni jambo la ajabu kabisa. Wewe Allah amekupa mali, wekeza mali yako sasa watoto wako wasome, waijue dini yao, wanufaike na hiyo mali. Lakini watu wenye mali wengi wao ndio waoga katika jambo hili, hawako tayari kuwatoa watoto wao kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iko tayari akamfadhili mtoto wa fulani na fulani aende akasome, mtoto wa maskini, bali hata ufadhili pia wao hawautaki. Kama utakwenda shule nitakusomesha, lakini madrasa hapana. Ndio ukaona wasomaji wengi wa dini ya Allah ni mafakiri maskini, wanapata tabu, wanahangaika, hawana wa kuwasimamia. Si kwamba hakuna Waislamu matajiri, si kwamba hakuna matajiri hawana watoto wao wa kuwasomesha, la, hawataki wasome dini. Lakini tuwaambie kwamba mtake msitake, hii dini Allah subhanahu wa ta'ala atawaweka watu wenye kuilinda, hata kama baba zenu hawataki, hata kama hamtaki na mali zenu, lakini dini hii itapatikana watu wa kuilinda. Intatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Hivi ndivyo Allah anavyotuambia kwenye Qur'an, kama nyinyi mtageuka mkampa mgongo, mkayapa mgongo mafundisho ya dini, Allah atabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi, na hawatakuwa kama nyinyi. Sasa tuna wajibu sisi kuisimamia dini yetu, kuanzia sisi wenyewe na kuwatoa watoto wetu waisome dini ya Allah. Acha ujinga wa kuogopa maisha, tuwasomeshe watoto wetu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusikubali mfumo wowote utakaokuja kumtoa mtoto kwenye kusoma dini, kwamba ikiwa mtoto atakiwa, eti mtoto atakiwa aende madrasa, aende skuli, akitoka skuli aje madrasa. Leo watu wafanya kampeni za kufanya watoto wasiende madrasa, ataingia skuli saa 12 asubuhi, kashamka saa 11, alafu akifika nyumbani ni saa 3 saa 4 za usiku, hana wakati wa kwenda madrasa, kwa sababu akitoka hapa atakwenda pale, akitoka pale kuna tuition, kuna hivi, haja kwenda kuangalia tamthilia huko nyumbani kwao kwanza, kuna mambo chungu nzima ya kumshughulisha, hajacheza mtoto. Ule wakati wa madrasa watu wameula, na wale mzazi ajisikie vibaya ukimuuliza anatuishi yani huyu upumbavu mtupu. Wakati gani mtoto wako atasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa watu wamefikia kiwango hicho, sasa wasije wakaona kwamba wanatengeneza. Kwa hiyo uharibifu mwingi unaotokea katika mjitama kwa kutoweka maadili sahihi na uaminifu katika mjitama ni kwa sababu watu waliacha dini na wakayacha mafunzo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wale ambao wameliamua jambo hili kwa dhati, wao wapate bishara ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wapate bishara ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba wao ndio as'adun nas, ndio watu wema wenye furaha zaidi katika ulimwengu kuliko hao watu wengine, na kadhalika huko akhira. Sasa hadithi tuliyotangulia kuisoma, al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anaifafanua kwa kusema maneno haya yafuatayo. Ile hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari, mathalu ma ba'athani Allahu ta'ala bihi min al-huda wal-ilm kamathali ghaythin asaba arda, hadithi ile anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, faja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an-nasa بالنسبه الى الهدى والعلم ثلاثه طبقات. متومه صلى الله عليه وسلم amewafanya watu kwa kuzingatia uongofu na ilmu, amewafanya watu amewajalia, amewafanya watu kwa kuzingatia uongofu na ilmu, amewafanya kwenye tabaka tatu, watu wako katika makundi matatu. Sasa wewe jiangalie uko kwenye kundi lipi, chagua au kaa utafakari maneno haya alafu uangalie mimi kundi langu liko wapi. Kiuhakika ndani ya nafsi yako simulize mwenzako, wewe mwenyewe kundi langu ni lipi, alafu jivike kwenye kundi hilo sasa uone kama ni sawa. Kama uko katika usawa fahmadillah, na kama hauko katika usawa na kundi lako ni baya, unayo nafasi ya kujitoa muda wa kuwa uko hai. Hata kama una miaka 100 bado una nafasi ya kujitoa kwenye kundi hilo maadamu uko hai. Hata kama una miaka 100 usijifanye kwamba mimi mtu mzima sasa na miaka 80, bado kuna maswahaba walisilimu na umri kama huo na zaidi ya hapo, wakajifunza katika dini na wakajua, wewe bado mtoto, kwa hiyo huna udhu. Sasa watu katika makundi matatu, at-tabaqatul ula warathatu rusuli wa khulafa'u al-anbiya alayhim as-salatu was-salam, kundi la kwanza ni warithi wa mitume na makhalifa wa manabii alayhim as-salatu was-salam, وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله. هاو ndio wale ambao wamesimamia dini kwa ilmu na kwa amal na kwa da'wa kulingania watu kwa Allah azza wa jall na mtume wake. Fahaulai atba'u ar-rasul salawatu Allah alayhi wa salamuhu haqqan, hawa ndio wafuasi wa kweli kabisa wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisikia wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana wafuasi wake, hawa ndio wafuasi wake. Sasa hili ni kundi la kwanza. Kwa hiyo siku ya kiyama watakuja kila watu na kiongozi wao na kila kiongozi na kundi lake. Sasa watu wa Muhammad wa kweli kabisa ni watu hawa, hawa ndio wafuasi wake watakao simama katika hodhi yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakinywa katika hodhi hilo maji ambayo atakayenywa maji hayo la yadhma'u abada, hatapata kiu milele. Fa haulai atba'u ar-rasul salawatu Allahi wa salamuhu haqqa wa hum bi manzilati at-ta'ifati at-tayyibati min al-ard, na hawa wako katika ile daraja ya lile kundi zuri, sehemu nzuri ya ardhi, zakat, ardhi iliyokuwa ikabarikiwa. Faqabilat alma, ardhi ambayo imekubali maji. Faambatat alkalaa wal ushba alkathir, ikaweza kuotesha mimea na majani mengi. Fazakat fi nafsiha wa zaka an-nas biha, ikawa imekuwa na imebarikiwa katika nafsi yake, imekuwa katika nafsi yake na watu wengine vile vile wakanufaika nayo. Hili ni kundi la kwanza, kama umo fahmadillah, wale ambao wamesimamia dini ilman wa amalan wa da'watan ila Allah azza wa jall wa rasulih. Kama wewe upo hapo, shika vizuri hapo, usitereke, shetani sije kukutoa. At-tabaqatu thalitha, tabaka ya tatu au kundi la tatu. Fa innaha hafidhat an-nusus wa kana hamuha hifdhaha wa dhabtaha ni kundi ambalo limehifadhi nusus, wamehifadhi Qur'an, wamehifadhi hadithi, ikawa hima yao kubwa ni kuhifadhi na kudhibiti. Fawarada ahalnas, watu wakenda wakachota, watalakawha minu, wakachukua kutoka kwao, wastambaku minha, na wakachota hukumu katika katika nususi hizo. Fastakhraju kunuzaha, watu wakaweza kuzitoa hazina zake. Wa haulai humu alladhina kala fihimu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, akaeleza kisha anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nadhara Allahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha faaddaha kama sami'aha faruba hamil fiqhin ghayra faqihin waruba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kundi hili analiombea dua Allah subhanahu wa ta'ala autie nuru uso wa mtu ambaye ameyasikia maneno yangu akayahifadhi kisha akayafikisha kama alivyoyasikia, kwa sababu huenda akawa mtu ni mwenye kuibeba fikhi lakini si mtambuzi. Amehifadhi Qur'an, ukimwambia tusomee atakusomea mwanzo mpaka mwisho, hajui maana yake au hajua kidogo tu mambo ya kumsaidia, lakini kutoa ahkamu ndani yake hana uwezo. Kuna kundi la aina hiyo limehifadhi, wamehifadhi hadithi. Ukimwambia hadithi nambari 1500 katika Sahih al-Bukhari atakusomea, tutolee fawaid ndani yake, ajua tu maana yake, lakini ule uchambuzi wake hajui, akaichambua ile akatoa hukumu, hana uwezo huu, lakini amehifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah awatie nuru watu hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nadhara Allahu mra'an, amtie nuru Allah mtu ambaye sami'a maqalati, amesikia maneno yangu, fawa'aha akayahifadhi, faaddaha kama sami'aha kisha akayafikisha kama alivyosikia, faruba hamil fiqhi, huenda akawa akapatikana mwenye kuibeba fiqhi, ghairu faqihin, lakini akawa si mwenye fiqhi, waruba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu, na huenda akawa ni mwenye kuibeba fiqhi, ila man huwa afqah minhu, kwenda kwa yule ambaye ni mtambuzi zaidi kuliko yeye. Hadithi ameipokea alimamu Tirmidhi na Ibn Majah na Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhim kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sasa alimamu Ibn al-Qayyim akayafafanua haya makundi mawili kwanza kabla hajaingia kwenye la tatu, nitaeleza kwa haraka haraka. Akasema haya makundi mawili haya, qismun huffadhun mu'tanuna bidh-dhabt wal-hifdh, kundi hili la kwanza ni kundi lenye kuhifadhi, lenye kupatiliza, kudhibiti na kuhifadhi, waladai kama sami'u, na kuyafikisha maneno kama walivyosikia. Asema kundi hili la kwanza, akawataja baadhi ya wanawachuoni ni kama vile Abi Zur'ata Ar-Razi wa Abi Hatim Ar-Razi wa Ibn Wara, yani Muslim Muhammad ibn Muslim ibn Uthman ibn Wara, kadhalika kabla yao walikuwepo kina Bindar Muhammad ibn Bashar na Amru bin Naqid ambaye ni Amru bin Muhammad bin Bukair Abu Uthman al-Naqid, na kabla yao vile vile Abdul Razzaq, na kabla yao ni Muhammad bin Jaafar ambaye ni Gundar, na Sa'id bin Abi Aruba. Akawataja wanawachuoni kama hawa ambao ni min ahli al-hifdhi wal itqani wal dhabt lima yasmi'u, hawa walikuwa ni mabingwa wa kuhifadhi. Wasikia mtu amehifadhi 100,000 hadith, hadithi laki moja au 1,000,000 hadith, amehifadhi hadithi milioni moja, wala usisikie usione maajabu, kwa maana hadithi moja anaweza kukuletea kwa turuki zaidi ya 20, na kila tariki moja, kila njia moja inahesabika ni hadithi. Pigia hadithi hiyo moja, kila njia 20, 30, atakutajia zote, hadithi hii imepokewa kutoka kwa fulani na fulani na fulani na fulani, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kadha, na imepokewa tena kwa njia nyingine, anazitaja njia 30. Walikuwa ni mabingwa, watu hodari kabisa. Sasa hili kundi lilikuwepo na ndio waliotuhifadhia sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walqismu thani, na kundi la pili katika hawa waliotajwa kwa kheri ni Kamaliki walaythi wa Sufyana wa Ibn al-Mubarak wa Shafi'i wa al-Awza'i wa Ishaq wa Ahmad bin Hanbal wa al-Bukhari wa Abi Dawud wa Muhammad bin Nasr al-Marwazi wa amthalihim mimman jama'a al-istinbat wa al-fiqh ila al-riwayah fahatani al-ta'ifatani هما اسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسولا. كندي la pili katika hawa ni kundi la wanawachuoni wabobezi, waliobobea katika mambo, wakawa hadithi moja yenye maneno machache wanaweza wakatoa maelfu na mamia ya faida na hukumu za kisheria, kwamba kwa mujibu wa hadithi hii hapa kunatakiwa kadha wa kadha wa kadha. Allah amewapa ufahamu mkubwa, kama vile Imam Malik الليث بن سعد، سفيان الثوري، عبد الله بن المبارك المروزي، محمد بن إدريس الشافعي، الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، إسحاق بن راهوية، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، محمد بن إسماعيل البخاري، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، محمد بن نصر المروزي نفنواه أمبوه مكسانيا بين فقه نكتشوت حكم كني رواية. فهاتان الطائفتان على ماليزيا وقسيمة ما كوندي هاي مويني هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به ورسوله. هاو اندي ويجفنغو كوكو لني خيري، هاو اندي ووات وني خيري وني بركة وني فراها ويالي أمبايو أممتم الله سبحانه وتعالى أممتم واكي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسه. Na hawa ndio wale ambao wamekubali huo mwongozo, wamekubali hiyo ilmu na wakaipatiliza. Twende kundi la mwisho ambao itakuwa ndio mwisho wa hutuba yetu. Kwa hiyo kwenye kundi la kwanza waliohifadhi ilmu, waliokuwa wameipokea ilmu wakaifahamu, wakailingania, wamesoma, wakaifundisha, wakailingania, ambao ni atba'u rusuli haq. Kama wewe haumo, jiangalie kwenye kundi la pili. Je, umehifadhi ilmu ya dini? Una juzu ngapi wewe za Qur'ani? Hadithi wazijua ngapi? 500, 700, subutu 5 huna. Za ukweli huna. Haumo. Sasa kundi la tatu ndio hilo lisikie sasa. Hapa umejaa watu wengi mashabiki. Anasema tabaqatu thalith wa hum ashqal khalq. Kundi la tatu, tabaka ya tatu ndio wale walio waovu katika viumbe. Alladhina lam yaqbalu huda Allah. Ambao wao hawakubaliani na ule mwongozo wa Allah, walam yarfa'u bihi ra'sa, na hawakupatiliza, wakajifanya kama wao hawahusiki. Fala hifdha wala fahma wala riwaya wala diraya wala riaya, hawana cha kuhifadhi wao wala hawana cha ufahamu, wapo tu hawana cha kujua, wadanganywa tu, hawana cha riwaya wala ufahamu katika riwaya wala kuchunga chochote. Inhum illa kal'an'am, anaendelea kusema hao hawakuwa isipokuwa kama wanyama wa kufugwa, mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, ndo al'an'am. Hawakuwa wao isipokuwa kama vile ngamia, yani madude tu. Hawakuwa wao isipokuwa kama ng'ombe, mbuzi na kondoo. Anaendelea, hii ni aya ya Qur'an ameileta hapa. Inhum illa kal'an'am bal hum adallu sabila, bali wao wamepotea njia zaidi. فهم الذين يضيقون الديار, wao ndio wanaojaza miji, tsongamano wa watu wao wale tafujo katika dunia. Wayaghluna al-as'ar, ndio wanaopandisha ghali bidhaa, wazileta zikawa hizi bidhaa zikawa ghali wao. Allah kajalia maisha magumu ni sababu yao, wamekaa na umbea umbea tu, hawataki kujifundisha dini. Kiona maisha yanabadilika, wao ndio wanapiga makelele, kiu wao ndio sababu. In hammu ahadihim illa batnu wa farju, haikuwa bidii na himma ya mmoja wao isipokuwa tumbo lake na tupu yake. Atakula saa ngapi, atakwenda saa ngapi nyumbani kulala kutana na mke wake, basi ndio himma yake yeye. Yeye akikaa atazungumza kula kula kula pilau, sikutudia maisha yake, sio tafute tunge bwana, tafute mkate bwana, maisha yake anakwenda mbio, halali, hapumziki, atafuta tonge lukmatul aish, kwa sababu himma yake kubwa yeye ni kula, kama vile ambavyo ameletwa hapa duniani kwa ajili ya kula tu. Wa in taraqqat himmatu fawqa dhalik, anasema akimhurumia, kama ile himma yake na juhudi yake ikipanda juu kidogo zaidi ya hapo, akawa ajitambua kidogo, kana hamuhu fi libasihi wa zinati, basi himma yake inakuwa katika mavazi na vipambo vyake, kwamba atavaa nini, itakuwaje kutoka leo, vipi kutoka hivi leo, atavaaje leo, atavaa nini, kuna kitu kipi kimetoka, basi yeye aangalia mavazi tu na mapambo. Fa in taraqqat himmatuhu fawqa dhalik, hima yake ikipanda juu ya hapo, kana fi darihi wa bustanihi wa markube, basi anakuwa ile hima na bidii yake iko katika nyumba yake. Atajenga nyumba ngapi, nyumba ataijenga itakuwaje, ataishi vipi, na bustani yake kama ni shamba lake likoje, atalisimamia nani, kundaje, na kipando chake. Fa in taraqqat himmatuhu fawqa dhalik, na hima yake ikipanda zaidi juu ya hapo, kana hamuhu fi riyasa, basi hima yake inakuwa katika uongozi. Ukishapata kidogo uwezo, utafuta uongozi, utakuwa mbunge, sio utakuwa nani, sio utakuwa hivi, basi yeye ndio yuko kwenye dunia kwa ajili ya mambo hayo. Hili ndio kundi la tatu ambalo ndilo linaleta vurugu na fujo katika ulimwengu. Ukaona miji na misongamano, watu wamejazana, mara vyoo vimejaa, ni wao. Maisha yamekuwa magumu, kuna ughali, masoko yashikiki huko madukani, ni wao. Sasa jichunguze ndugu yangu, uko kwenye kundi lipi? Alafu itafute kheri iliyopo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi moja nzuri kabisa, hadithi sahihi, mimi nawaambia ndugu zangu, msije mkapuuza majalisi za ilmu. Wallahi wewe utakapokuta mahali pana kikao cha ilmu, watu wamekaa wasoma, ukashika njia ukenda zako, au wasikia darasa ya ilmu yatolewa, wewe ukatafuta mahali ukenda zako kupiga gumzo, hali yako ni mbaya sana. Sasa wewe katika mazingira kama haya, je, walioko katika misitu huko mbali kabisa huko hawana wa kuwafikishia dini, wako mbali na miji ya ilmu, watakuwa na udhuru gani ikiwa wewe pia una udhuru? Je, wewe una udhuru wa hilo? Ni hali mbaya kabisa ya kusikitisha. Yaani wakuta darsa ya ilmu mahali watu wasoma, alafu wewe ujifanya kama hamnazo, sio kwamba ni jana na juzi ndio maisha yako. Wallahi hali yako ni mbaya wewe. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja wakati alipokuwa kwa msikitini, amekaa na masahaba zake akitoa ilmu. Wakaja watu watatu pale msikitini. Watu wawili wakasogea pale. Yule mmoja alifanya mwerevu huyo akaenda zake. Wale wawili wakasimama. Mmoja wao akaona pano kijiupenyo kidogo katika ule mduara pale, akaingia akaenda akakaa. Yule mwingine katika wale wawili, yule mwingine akaona haya, kusogea mbele mbele akakaa nyuma, lakini akakaa katika majlisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza akasema, ala ukhbirukum anin nafri thalatha, je niwape habari niwaelezeeni kuhusiana hao watu watatu? Kwa maana ndiyo nitawaelezea. Amma ahaduhuma faawa ila Allah faawahu Allah, huyu mmoja wao alijikusanya akajipeleka kwa Allah, Allah naye akampokea. Huyu wa kwanza alitafuta nafasi na upenyo akaingia. Wa amma al-akhar, na ama yule mwingine, fastahya, aliona haya akakaa nyuma, fastahya Allahu minhu, na Allah pia naye amemwonea haya, ni mtu wa kheri. Umeona haya kwamba mimi nimechelewa, acha nikae hapa nitakapokuwa nimepata nafasi, Allah pia akamwonea haya naye, kwa maana yeye pia ni mtu wa kheri. Wa amma al-akhar fa'arad, ama yule mwingine ameamua kuondoka akapuuza, fa'arad, amepuuza, fa'arad Allahu anhu, na Allah naye akampuuzilia mbali, kwenda zako, shauri yako. Sasa wewe wataka Allah akupuuze? Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, ni sahih Bukhari na Muslim. Sasa hebu jiangalie wewe, mara ngapi wasikuta darasa za ilmu, wajifanya uko busy? Mara ngapi, mara ngapi wasikia darasa za elimu zatolewa, wewe wekao wapiga gumzo, halina kichwa wala mguu, upumbavu mtupu? Mara ngapi? Sasa ni hasara kiasi gani unaoipata wewe? Tubadilike, tubadilikeni. Ikiwa maneno haya yote haya tunaambiwa, aya tunazozitaja zapiga mifano ya mbwa, ukisoma suratul juma utakuta nani punda, nani wataja mpaka wanyama wabaya wabaya, sifa mbaya mbaya. Sasa tuna mpango wa kubadilika lini? Achana na mambo ya taswif, insha Allah nitafanya. Fanya sasa hivi, badilika, na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa taufiki katika hilo. Kwa ndugu zangu katika imani, tukupie katika jambo la ilmu, wale waliosimama katika jambo la ilmu washikamane nalo sawa sawa, wasirudi nyuma, wasirudi nyuma kabisa, wasikate tamaa, kwa sababu njia waliyoshika ndio njia ya sawa sawa, na siku zote njia ya sawa sawa inakuwa ina uzito na ugumu. Ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad, leo ikiwa kuna ugumu, lakini baada ya uzito na ugumu kuna wepesi. Hivi ndivyo tulivyoahidiwa na Qur'an, kama yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilayk, اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم سهل لنا أمورنا كلها رب يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على رسوله، قوموا إلى صلاتكم.